पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण गीता माया है कारण गुण संकोष सदस्य गुण जो सत्वरज गुण है इनका गुणों का संग होने से ऊंची जीवनी में जाता है मनुष्य कारण गुण संकोष सद असद योनि जन्म सो सदयोनि असद योनि ऊंच योनि नीच योनि इनमें जाता है गुणों के संग से तो सिद्ध क्या हुआ प्रकृति के गुण है गुणों का संग करने जाता है अगर ये प्रकृति का गुण संग न करे प्रकृति अलग चीज है परमात्मा अलग चीज है आप परमात्मा का अंश हो आप सबके सब परमात्मा के अंश हैं प्रकृति का अंश नहीं है ये शरीर प्रकृति का अंश है आप सबसे परमात्मा के साक्षात परमात्मा का अंश है ये गुणों की आसक्ति से यह जन्म होता है अगर गुणों की आसक्ति न हो जन्म नहीं हो सकता नहीं हो सकता गुणों की आसक्ति होती शरीर में ये शरीर मैं हूं शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए तीन बातें हैं ये तीनों बातें ठीक नहीं है ये जन्म मरण देने वाली बातें हैं अच्छा अच्छा साधन करने वाले संत भी इन बात से वंचित से है बहुत मौका कम मिलता है आदमी को आप सबके सब वास्तव में भगवान के अंश है प्रकृति से अतीत है प्रकृति के गुणों से आप रहित है आप संग है नहीं संग करते हैं जैसे सो माया बस भयो कुशाई बंदो कीर मर कटकी नाई माया बस भयो माया बस हुए हो आप माया के वश में नहीं हो आप जितने भाई बहन हो सब साक्षात परमात्मा के अंश हो अगर इस बात को आप मान लो अजन्म मरण मिट जाए आपका अजन्म मरण मिट जाएगा जन्म मरण हो नहीं सकता गुणों के संग मध्य होती है गुण को ये शरीर है आपका नहीं है शरीर को अपना मानना है ये गलती है ये बात अच्छे महात्माओं से मिली है सच्ची पूछो मेरे को पुस्तकों से नहीं मिली पुस्तकों में पढ़ाई की मेरे को नहीं मिली ये बात संत महात्माओं से मिली है हर एक को मिलती नहीं पुस्तकों पढ़ने से नहीं मिलती मैंने पढ़ाई भी करी पढ़ाई भी नहीं मिली ये गुणों का संग है उसने ये गुणों का संग ये प्रकृति गुण है प्रकृति के सत्व रजस्तमी तीव्रा प्रकृति संभव आप प्रगति से अतीत परमात्मा के साक्षात ममई वंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि हो दुख आप आ नहीं सकता आ ही नहीं सकते नहीं केवल प्रगति के गुणों के संग्रह का दुख आया है और ये थोड़ा कृपा करो आप इसमें ध्यान दो, आप प्रकृति का अंश नहीं हो, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, साक्षात परमात्मा के, सब के सब, भाई हो बहन हो सब हो, ये जीव भी है, वृक्ष आदि ये भी परमात्मा का अंश है, वृक्ष हो सांप आदि जहरीले गोरे वे भी परमात्मा का अंश है, परंतु वे समझ नहीं सकते। गाय सबसे उत्तम होती है परंतु इस बात को समझ नहीं सकती। आप हम सब समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, अपने समझ सकते हैं इस बात को। ये थोड़ी सी कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सा ध्यान दो, बड़ी समझ में आ जाएगी। और ये गुणों का मेरे संग नहीं है, मैं गुण से लूं, मैं परमात्मा का संग बनता हूं, गुण ऐसा प्रकृति का कार्य है। प्रकृतम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, गुणादि है प्रकृति और पुरुष दोनों नादि है। प्रकृति गुणों का संग आप ना करें, आप ऊंचनीच से हो नहीं सकती, ऊंचनीच से योनि हो नहीं सकती। कारण गुण संगोष है सदसद योनि सबसु, सदसद योनि दोनों गुणों का संग है। गुण का संग तभी होता है जब आप प्रकृति का संग करते हैं। प्रकृति का कार्य शरीर है, शरीर का संग करने से दुर्बल होता है। आप शरीर से अलहदे हैं, शरीर और चीज है, आप और चीज हो, आपका आपका शरीर नहीं है, शरीर के आप नहीं हो। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीनों बात नहीं है। ये मनुष्य देखता है कि शरीर से काम करते हैं उसे परमात्मा प्राप्ति होगी। कृपानाथ ये रास्ता बढ़िया नहीं है, उत्तम नहीं है। आप वास्तव परमात्मा का अंश है, ये बात बढ़िया है, ये मिलती नहीं है। पुस्तकों में पढ़ाई की मेरे को पता नहीं लगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुस्तकों में नहीं है, ये मत मानना है पुस्तकों में नहीं है। पुस्तकों में सब बातें हैं, संत महात्माओं की बढ़िया बढ़िया बढ़िया बातें हैं, परंतु पुस्तकों में पढ़ाई जैसे मिलती नहीं, पता नहीं लगता। हम तो नहीं जान सकते भाई, पुस्तकों पढ़ाई से नहीं जान सकते। पुस्तकों पढ़ाई करते उम्र भर करे, शास्त्री पंडित जाए, चारों वेदों के शास्त्र जाए, नहीं जान सकते। महात्मा के पास जान सकता था, साधारण आदमी जान सकते हैं। अनुभवी महापुरुषों की कृपा से हरेक आदमी जान सकता है, वो सच्ची बात है। ये आप सही प्रगति, सही प्रगति है। सत्वम रजस्तम इति उड़ा प्रकृति संभव, ये प्रकृति उत्पन्न है। प्रकृति के गुण है, गुणों का संग्रहण जन्म मनाता है। ये बात एकदम सच्ची है। और अभी पुरुषोत्तम मास है, इसमें आप कृपा करो, ये बात हमें जाननी है, ये कृपा करो। बहुत लाभ की बात है, आपके लाभ की, मेरे लाभ की, सबके लाभ की, सब लाभ की बात है। क्यों मनस्यानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, जहां भगवान ने ममैवांशो बताया वहां ये बात बताई, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मन शानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, इनको खाँसता है, इनको अपने वास्ता है, प्रकृति स्थानी कर सकती। और ये प्रकृति में रहते हैं, ये आप में रहते हैं। आप अपने परमात्मा को भूल जाते हैं, गुण प्रकृति को नहीं भूलते, ये प्रकृति से वह नहीं होते, वे तो प्रकृति स्थानी है। आप परमात्मा स्थिर नहीं है, गुणों में स्थित है आप। चौड़े कहता हूँ चौड़े, आज बात आप लोग थोड़ी कृपा करें, मेरे पर कृपा करो, आप थोड़ी कृपा करो। गुण अलग है, गुण सब प्रकृति के, आप प्रकृति से अतीत हो, परमात्मा का अंश हो, साक्षात भगवान का अंश। कोषा जी बना देगा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है। सो माया पर भयेऊ, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं आप। और इसको आप अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अनुभव हो जाएगा, निश्चित बात है बिल्कुल। इन वास्ते आप माया के वश मत हो, आप प्रगति में सत नहीं है। शरीर के द्वारा आप मुक्ति चाहते हैं, ये नहीं होगी। फायदा होगा। जितना साधन करोगे फायदा जरूर होगा, परंतु गुणों से अंग अशुद्ध होने से जो फायदा है वो नहीं होगा, वो फायदा नहीं होगा। साधन किया निश्चित नहीं जाएगा, परंतु गुणों के अलग आप मान लो तो मुक्ति होगी। और क्या होगा आप बताओ, क्या होगा और क्या होगा? और ये अपने हाथ की बात है, ये बात हाथ की है। आप क्या होंगे, सवाल वर्ष की बात है। आप थोड़ी कृपा को और कृपा करो, गुण अलग है, आप अलग हो। सत्व रजन गुण अलग है, प्रकाश से प्रवृत्ति से मोह में पांडव न पेश संप्रवृत्ता ने नवृत्ता उदासीन उदासीन गुणे गुण विचार लेते गुणा वर्तन देते योगी रंग थे सब दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ प्रकृति पुरुष प्रकृति ही भोगते प्रकृति अनुगुणान प्रकृति ने गुणों को भोगता होता प्रकृति में स्थित होता वो जीव। हम प्रकृति में स्थित नहीं है, हमारी स्थिति प्रकृति में नहीं है, मानी हुई है, ये मिट जाएगी बहुत सुगमता से मिट सकती है, इसमें संदेह नहीं है। कृपा नाथ कृपा करो, ये जानो, इस तरफ ध्यान दो। मेरे को भी संतों से मिली है, मेरे घर की नहीं है, मेरे घर की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरी नहीं है, व्यक्तिगत बात नहीं है, संतों की कृपा से नहीं। कारण गुण संगोष सदस्य ऊंच नीची योजना में गुणों कारण उर्भंग चिंतनता मध्य चिंता चिंतावशा उर्भ अद मध्य गति गुणों कारण होती है। आप गुण नहीं है, आप में गुण नहीं है, आप में गुण नहीं है, आप गुणों में नहीं हो, आप प्रकृति से अतीत हो। इस वास्ते गुणातीत कहलाते, गुणातीत जीवन मुक्त महात्मा का नाम गुणातीत है, गुण से अतीत होता है, वो गुणों को अतिक्रमण कर गया, गुण में नहीं रहा। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम। केवल आप विचार कर लो जाएगी, केवल आप विचार करो खुशी आ जाएगी। भगवान ने साप का ममई वाण सो जीव लोके जीव भूत सनातना मन शासन इंद्रिया प्रकृति स्थान होती, प्रकृति में दोष है करता है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, आप कृपा करो, बहुत उपकार होगा आपका। मैं भी बहुत कृपा मानूंगा, आप भी कृपा है, भगवान की कृपा है। इस बात को हम विचार करते हैं, ये भगवान की अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है, विलक्षण कृपा है। हम प्रकृति के साथी नहीं है, पुरुष प्रकृति से तो ही भूंगते, प्रकृति में से तो ही भोगता बनता है, ये नहीं तो भोगता नहीं बनता। भोगते त्याहुर मनुष्य ना भोगता करता भोगता प्रकृति में से थोड़ से सम दुख होगा, सुख दुख सब हो जाएंगे, कब भी स्वस्थ प्रकृति में स्थित नहीं है। सब बातें माता माताएं जितनी बैठी है, भाई जितने बैठे हैं, कोई भी प्रकृति का कार्य नहीं है, आप साक्षात परमात्मा का अंश है। सच्ची बात ये है एकदम। और आपके मन में जो गुत्थी हो, जहां अटका हो, वो पूछो आप, चर्चा करेंगे, चर्चा से लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, ये संदेह नहीं है। ये शरीर तीनों गुणों का है, तीनों शरीर सूर सूर सूक्ष्म कारण से प्रकृति का कार्य है। आप प्रकृति से अतीत हो, इस बात आप गुणातीत हो जाए तो गुणातीत कैसे होंगे? गुण से अतीत आप हैं, नई बात नहीं है। मुक्ति नई बात नहीं है, होती है वो मुक्ति नहीं होती, मुक्ति है, मुक्ति होती है नई, ये बात नहीं है। सबकी मुक्ति है, आप सब के सब मुक्त हैं। गुणों का संग करने से आप बद्ध हुए हो, बद्ध होना ये कृत्रिम है, ये बनावटी है, जन्मरण बनावटी नहीं है, जन्मरण बनावटी है, बनावटी। आप स्वयं गुणों के बस में नहीं है, ये निश्चित कृपा करो कृपानाथ, आप गुणों से अतीत हैं। तब गुण तो अतीत होता है, वही गुणों से अतीत होता है, गुणों से अतीत नहीं है, अतीत हो जाएगा, ये बात हो सकती नहीं। गुणों से अतीत वही हो सकता है जो वास्तव गुणों से अतीत है। तो क्या है, गुणों से अतीत होने का अनुभव करना है, अनुभव। आप गुणातीत हैं, आप सबके सब गुणातीत है, परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है। अब गुणातीत होने का अनुभव करना है, कैसे करें कि गुण अतक है, मैं अलग हूं, गुणों से मैं अलग हूं। आप बहुत बड़े भाई, लाभ की बात है, बहुत बड़े लाभ की बात है। ये बात मिलती नहीं हर एक जगह, संतोष मिली भाई मेरे को, तो मेरे को संतोष मिली, पढ़ाई से नहीं मिली है। पढ़ाई के बाद में, मिलने के बाद पढ़ाई देखे पुस्तकों में है, पुस्तकों में है, ऐसी मत जानना पुस्तकों में नहीं है, मिलती नहीं, मिलती नहीं, पुस्तकों में है। अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों को लिखे हुए पुस्तक है, पुस्तकों में है, परंतु मिलती नहीं, पता नहीं मिलता। पढ़ जाते हैं, गीता में रहती, गीता की बातें समझ में नहीं आती, टीका से समझ में आती है, गीता में है, ऐसे ही पुस्तकों में ही है ये बात। गीता में खुद में बता हुए हैं, सम दुख सुख, सुख दुख सब हो जाए कब, के स्वस्थ स्वस्थ हो जाओ, आप में स्व हो जाते हैं, स्व में से दौड़े पर सुख दुख सब हो जाओगे। पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु रुचित है, पुरुष ये सुख दुख भोगने में हेतु होता है, कौन हेतु है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थिर रहना ही भोगता होता है, प्रकृति में स्थित नहीं रहता भोगता नहीं होता, एकदम सच्ची। कारण गुण संघोष सदस्य, ये बात है तो कम से कम स्वीकार कर लो कि बात सच्ची है। हमारा अनुभव भाषा हमारा न हो, आप गुणातीत होते हैं तो होते हैं तो आप हैं पहले, ये नए मुक्त नहीं होते हैं। मैंने बहुत बार बात कही है, आप भी बंधन में पड़े हैं, मुक्ति हो जाए ये नहीं है, आप मुक्त है, होते हुए बंधन में आपने माना है, ये माना हुआ मिट जाएगा, आप है नहीं, हो जाएगी, ये सच्ची बात है। अपने गुणों से अतीत होना है, अपने ये काम करना है, ये मौका बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता, हर एक चीज मिलता नहीं है, भगवान की कृपा से मिलता है, ये बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। आप स्वयं गुणातीत है, गुणातीत ऐसे उच्चते प्रकाशन से प्रभेदन से मोह से पांडव न द्वेष ही समृता नहीं, नहीं ये उजाद कोई द्वेष नहीं, आज राग नहीं, सब दुख सुख स्वस्थ है, सब दुख आप समान है, कितने अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, गुणों के बीच बंधे हुए भूगता बनता भोगता सुख दुख का भोगता, गुणों से अधिक होता भोगता नहीं होता, तो आप स्वयं भोगता नहीं है, ये बात सच्ची है एकदम। और आप हम सब अनुभव कर सकते हैं इसका, ऐसी बात नहीं कि इसका अनुभव नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, आप और हम सब अनुभव कर सकते हैं, गुणों से हम अतीत है, तभी तो प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह दृष्टि समृद्धा निर्मृता एक अंश भी उदासीन उदासीन गुण रियो न विचार लेते गुणों विचल तो बता नहीं, वो गुणा वर्तन देती है, वो अवतिष्ठ नहंगते अलग रहता है, गीता में लिखा सब सब लिखा है, बहुत बहुत जगह बताया, बहुत जगह। पढ़ाई करने समझ में नहीं आती, भागवत में ब्राह्मण में सदग्रंथों में भरी पड़ी बात है, परंतु ये समझने के बाद समझ में आती है, पहले समझ में नहीं आती। ये मत जानना कभी भी पुस्तकों में नहीं है बात, ऐसे कभी मत विचार करना, भरी पड़ी बात है, परंतु जब तक आप इस बात को जानेंगे नहीं तब तक पुस्तक दिखेंगे नहीं, समझ नहीं आओगे। आप भी समझो, गीता के अर्थ समझने के बाद गीता नहीं दिखती है कि नहीं, गीता भी वही है, परिशिष्ट लिखा वो भी वही है, परंतु समझोगे तब होगा। इसी तरह से ये है, आप बिल्कुल गुणातीत है, सुख दुख का सुख कब हो जाए, सुख दुख समझ जाइए आप, अनुकूल प्रति को बरबर समझ जाएगी, सुख दुख का सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वयं स्थित हो, अपने अपने अपने आप में स्थित हो जाओ, समझ जाएगा तो आप स्वयं स्थित है। आप प्रकृति में स्थित नहीं है, प्रकृति में स्थित आपने माना है, गुणों में स्थित आपने अपने को माना है, आप है नहीं और आप अलग हैं, वह सच्ची बात है। गुणातीत आप है, मामूली गुणों की वही क्या वैसे बड़े बाबू, चाहे कृपा करो कृपानाथ आप गुणातीत है, इस बात को समझो। अपने घर की बात, अपनी स्वयं बात, अपनी खास बात है, आप गुणातीत हैं, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। आप गुणातीत है, गुणातीत ही गुणातीत होता है, गुणों में लगा हुआ सदा गुणों में रहने वाला गुणातीत नहीं होता। जब तक गुणों में फंसा है तब तक गुणों में दीत है, मैं गुणों में हूं, आप गुणों में नहीं है। भागवत में रामायण में बहुत विषय आया, भागवत में बहुत विषय आता है, परंतु जब तक इस बात को नहीं जाने तब तक बात में दिखता नहीं, या जानने के बाद में दिखता, जगह जगह दिखता, जगह जगह साफ दिखता है। गीता में लिखा, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, जगह जगह लिखा है, बिल्कुल पक्की बात है। हमारी बीती हुई बात है, बताइए आप, बताओ मैं बीती हुई, हम पढ़ते तो मैं समझे नहीं, समझ में आया संत महात्मा की कृपा, समझ में आई, पढ़ाई समझ में आती नहीं है। पढ़ाने वाला अगर जानकार हो तो पढ़ना समझ में आ जाएगा, आ जाएगी, पर अनजाना भी उन बात जानते नहीं, केवल विद्या के पढ़े हुए उनसे पता समझ नहीं आई, नहीं आती समझ में। मैंने बरसों पढ़ाई करी है, देखा है संत महात्मा की कृपा समझ में आती है, और ये मेरा विश्वास है आप और हम समझ सकते हैं, आप ही समझ सकते, हम ही समझ सकते हैं। गीता में साफ लिखा है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव बना हुआ जीव भूत है, जीव है नहीं। सनातन वादी बात है, मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन जिस सर्व ये प्रकृति में स्थित है, ये सब शरीर मात्र तीनों प्रकृति में स्थित है, आप में स्थित नहीं है, आप इनमें स्थित नहीं हो, ये सच्ची बात है। केवल अनुभव करना है, अनुमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एकदम, शंका करो आप गुणों में कैसे हो, गुणों परिवर्तन होने वाला है, प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति प्रकृति कार्य परिवर्तनशील है, हरदम बदलता है, महाप्रलय में भी निष्क्रिय रहती और आप में क्रिया होती ही नहीं, आप निष्क्रिय बिल्कुल परमात्मा के साक्षात अंश है, साक्षात मम एव अंश, आप प्रकृति अंश नहीं हो, प्रकृति को आपने अपना माना है, माना हुआ है, ये आपका नहीं है, सच्ची बात है। साधारण साधारण मूर्ख से मूर्ख आदमी भी प्रकृति से मानता है, ये गलती है। तो ऐसे कैसे समझे, केवल लगन, केवल इच्छा, केवल भीतर की लालसा कि मेरे को इसमें समझ लेना, सुनना है, सुनना है, समझ आ जाएगी। मैं कितने जोर लगाऊं समझो नहीं, मैं समझा दूंगा ये बिल्कुल नहीं है, मेरे अभिमान आता है, परंतु मैं सच्ची बात कहता हूं कि मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं बातें कर सकता हूं, युक्तियां बता सकता हूं, पर समझा सकता हूं ये मेरे विषामित नहीं है। मैं पढ़ता था उस समय मेरे मन में था कि मैं बात समझ जाऊंगा तो लोग समझ जाऊंगा, मैं काम पर मैं नहीं समझ सकता, वो समझा दूंगा ये बात मेरे मन में नहीं रही, मैं जोर लगा दिया नहीं समझा सकता। अभी तो एक बात है, अभी तो एक हेकड़ी है, एक हेकड़ी कि मैं कर सकता हूं, मैं विवेचन कर सकता हूं, ये अखड़ी अभी तक गई नहीं है, मैं समझा सकता हूं ये नहीं रही है, मैंने देख लिया विचार करके अनुभव कर लिया, नहीं समझा सकता, अनुभव है मेरा, मैं अभी तक एक है एकड़ी के, मैं विवेचन कर सकता हूं, अब ये भी मिट जाएगी तो मिट जाएगी, अभी है विवेचन कर सकता हूं, ये है अभिमान, परंतु मैं विवेचन कर सकता हूं, तो वो कह सकता हूं, मैं समझा सकता हूं ये नहीं है। मेरे था मन में अभिमान कि जो विषय मैंने समझ लिया दूसरे को समझा सकता हूं, परंतु मैं फेल हो गया। सच्ची बात के तरफ से पास नहीं हुए, मन में एकड़ी थी वह, अभी एक एकड़ी है ये विवेचन कर सकता हूं। अब ये भी किसी ने आपके सामने हो जाती तो कृपा हो जाएगी, ये भी मिट जाएगी। अभी एक है, आप सूक्ष्म बातें मुझसे विवेचन कर सकता हूं, बातें कर सकता हूं। ये आप कहते हैं आप गुणों में नहीं है, आप सत्व गुण रज गुण तमोगुण से अनित है, आप स्थूल शरीर नहीं, आप सूक्ष्म शरीर नहीं, आप कान शरीर नहीं, आपके ध्यान नहीं, आपका चिंतन नहीं, आपकी समाधि नहीं, आप समाधि से नित्य समाधि का आप ऐसे अत्यंत अखंड समाधि में नित्य स्वतः सतह स्वतः समाधि है, सहज समाधि में आप स्थित है, इनमें संदेह नहीं है। आप हम सब के सब और हो सकते हैं, इसी जीवन में हो सकते हैं। ये उत्साह है मैं, ये उत्साह ये मिटा नहीं है, ये मिटा नहीं है, पर मैं समझा दू ये बात मेरे में ही नहीं, मेरे में तुरंत है, मेरी बात असंभव मानता मेरे में कि मैं समझू वो बात समझा दूंगा, पर तो मैं फैल हो गया। सच्ची बात कहता आप सामने मैं नहीं समझा सकता, परंतु आप हम विचार करें तो समझ सकते हैं, जरूर समझ सकते हैं। ये विचार है अभी, आप और हम विचार करें, आप स्वयं सोचें और हम सोचें तो हम समझ सकते हैं, हमारे सबकी समझ में आ सकती है, ऐसा उत्साह आता है। पर मैं समझा दू ये मेरी शक्ति से बाहर की बात है, पर विवेचन करता हूं आप शंका करो, आप शंका करो, जैसी संभव करो शंका, शंकाओं को उत्तर दूंगा, मैं समझा सकूंगा ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इसमें संदेह नहीं है, इसमें मेरे समझ नहीं, आप नहीं समझ नहीं सकते, ये नहीं है, ये मेरे में सच्ची नहीं है। समझ सकते हैं आप सब, समझ सकते हैं जो समझना चाहे वो तो जरूर समझ सकता है, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। मन सहसानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती इन खे सता है स्वयं अलग में मा मेरा अंश है, सब का गीता है, गुणातीत है, सब उच्च थे गुणातीत है, आप है से, पर इस बात को आप स्वयं समझ सकते हो, भगवान की कृपा समझ सकते हो, प्रभु की कृपा समझ सकते हो, कोई व्यक्ति समझाने वाला हो अच्छी बात है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, परंतु बात है ऐसी बिल्कुल सच्ची बात है, आप गुण में नहीं है, गुण प्रकृति है, आप अलग हो, आप प्रकृति से अतीत हो, सदैव सदैव सही सही प्रकृति को गुण आपने माना है, माना है, आप अतीत हो, संदेह नहीं है इसमें किंचित मात्र भी। इस वास्ते आप उद्योग करो तो हम अतीत हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं, संदेह नहीं है। मैं कोई बढ़ा दे कोई ऐसी स्थिति रखता हो तो अच्छी बात है, वहां जाओ आप वहां विचार करो, हमारी वो शक्ति नहीं है। गुणातीत होने में क्या करना चाहिए, उद्योग क्या करना चाहिए? गुणातीत होने में ये उद्योग है, नारायण नारायण नारायण नारायण, आप गुणातीत हैं ये मान लें, सबसे पहले ये बात हम गुणातीत हैं, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, हम गुणों के संग हमारा नहीं है, कारण गुण संकोष है सदस्य उस योनियों में, कारण गुणों का संग है तो गुणों का संग उस योनियों में कारण है, तो गुणों का संग है उसे हम असंग है, हम असंग है, जो संसार में वास्तव असंग है, असंगो ये एवं पुरुषा उपनिषद आता है, ये पुरुष असंग है, साफ आता है असंग है, असंगता से अखंड आर्दाव मिल सकता है, और अनंत भगवान का भक्त उठे मिल सकता है अनंत, पर अखंड से आप जरूरत नहीं रहेगी। अखंड प्राप्त हो जाए मुक्ति में संदेह नहीं है, किंचित वहां संदेह नहीं है। तो सबसे पहले ये बात आप मानो कि हम वास्तव गुणातीत हैं, गुणातीत हम हैं, ये बात पहले स्वीकार करनी चाहिए। पढ़ाई में ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई में हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ सकते हैं ये तो है, पर इसमें ऐसी जगह गुणातीत जरूर है एकदम। परमात्मा का अंश है, मम ए वंश लिखे हुए, मम अंश नहीं लिखे, मम ए वंश हो, मम ए वंश, मेरा केवल मेरा अंश है, केवल भगवान का अंश है आप, केवल भगवान है में गुणातीत है, उसी अंश हो आप, इस बात हम गुणातीत है। अब केवल अनुभव करना है, इतनी बात पहले मान लो, पहले आप स्वीकार करो भी हम गुणातीत हैं, गुणातीत बनेगा, अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव हो जाएगा। सबसे पहली बात ये मान लेने की हम गुणातीत हैं, पक्की मान लो, पक्की हम गुणातीत हैं। सबसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है, आप सबके सब गुणातीत हैं, इसमें संदेह नहीं है, उन्होंने ऊंचे उठे हुए आप, गुण आपके सामने आते हैं जाते हैं, गुण तो बढ़ते हैं रहते हैं। चौथे अध्याय में खूब लिखा है, गुण कहते हैं सतोगुण बढ़ता है क्या आदर्शन होते हैं, रजोगुण बढ़ता है क्या आदर्शन होता है, तमोगुण बढ़ता है आदर्शन, सब लिखे ये घटते हैं बढ़ते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, आते जाते रहते हैं। आप आते जाते माने हो, आप आते जाने माने नहीं हो, आप गुणों से अतीत हो। ऐसी बातें पहले मान भी लो, केवल केवल ये स्वीकार कर लो। ये तो आपको बाधा नहीं लगती होगा, मैं ठगाई नहीं करता हूं ना, ये तो आपको विश्वास है कि मैं ठगाई नहीं करता, आपको धोखा नहीं देता मैं, ये तो विश्वास है नहीं। इतना तो कमल विश्वास हुआ कि मैं धोखा नहीं देता हूं, ठगाई कर क्या कर ठगूंगा आपसे बताओ, आप बताओ क्या ठग करके मैं ले दूंगा, क्या ठगाई से आप दे दोगे, क्या आपकी हानि हो जाएगी बताओ, सब बताओ कि हमारे ठग का ठगाई कर दोगे आप, हम ठगाई पा जाएंगे, तुम जरूर बताओ। ये बताओ कि मैं ठगाई करता हूं क्या, कब से कोई तत्व मानो, मैं कहता हूं आप गुणातीत है, सबके सब गुणातीत है आप, सबके सब परमात्मा के साथ आदर्श है, गुणों से अतीत है, ऊंचे उठे हुए हैं, गुणों को आप पकड़ते हैं। एक बात और मार्मिक है, आप गुणों को पकड़ते हैं, गुण आपको नहीं पकड़ते हैं, दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि आप गुणातीत हैं, दूसरी बात ये है कि गुणों ने आपको पकड़ा है, आपने गुणों को नहीं पकड़ा है, आप पकड़ते हो पीछे गुणों ने, आप पकड़ते हो, यही गुण है, यही गलती होती है, बड़ी गलती ये है, आप पकड़ो मत। आप फतगुण आवे सदगुण मत, सदगुण आया है, रजगुण आया है, तमगुण आया है, हम नहीं है, हम मंदे हुए नहीं है, आप पकड़ो मत, छूट जाएगा, केवल आप पकड़ो मत, गुणों को पकड़ो मत, छूट जाएगा। आप है नहीं, आप में गुण नहीं है, आप गुण मानते नहीं है, आप गुणों के परवर नहीं हो, गुण बदलते हैं तो समझते हो बदलते हैं नहीं, कभी गुस्सा आता है जोर से, कभी राग होता है, कभी आसक्ति होती है, ये तो आपको अनुभव है कि नहीं, ये तो अनुभव है, गुण बढ़ते हैं आते हैं जाते हैं, आप आते जाते नहीं हो, आप रहते हो, आप बिल्कुल गुणातीत हैं, इसमें किंतु संदेह नहीं है, केवल अनुभव करना है, और केवल अनुभव करना भी गुणों को, गुणों ने आपको पकड़ा नहीं है। साफ लिखा है मनस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, पुरुष को नहीं लिखा प्रकृति, पुरुष मेरे में जितने नहीं लिखा, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्तानी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा स्थित नहीं है, गीता ने लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशि, सो माया बस भय हूं, माया बस है, ऐसे नहीं रहा है, गोसाई जी कहते सो माया बस भयो गोसाई मैंने कीर मरकट की ना कीर मरकट दो दशा लिया है अब माया बस हो गए माया बस है नहीं माया बस आप नहीं है नहीं है नहीं है पक्की बात है एकदम ना मैं हूं ना आप है ना कोई नहीं कोई भाई है कोई बहन है कोई नहीं है केवल गुणों को आपने स्वीकार किया आपने आप बेपरवाह करो गुरु की परवाह मत करो हमारा असली स्वरूप गुणातीत है सब मान लो इस बात को पहले पक्की कर लो पहले आप ऐसे हैं इन बातों को स्वीकार आप कर वो पहले समझ हो जाएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा कम से कम पहले मान तो ले वास्तव हम गुणों में बंधे हुए नहीं है गुण आप और ये प्रत्यक्ष बात है गुण सब बढ़ते हैं घटते हैं कम होते हैं ज्यादा होते हैं ये आपका अनुभव है आप कम ज्यादा नहीं होते आप बालक में कम देते हैं पीछे ज्यादा हो गए आप ज्यादा कम नहीं हुए आप है जैसे जैसे गुण बढ़ते हैं कभी सदगुण बढ़ता है कभी रुद्र बढ़ता है कभी 14वें अध्याय में खूब लिखा है गुणों को बढ़ना घटना लिखा है बड़े हुए मरने की गति लिखी है सत्व प्रवृत्ति है तो वेदा जब सत्वगुण बढ़ा हुआ वह बढ़ जाता है तो उत्तम लोगों को जाता है बढ़ने पर बढ़ता है कर्म संयोग में जन्म लेता है तमोगुण बढ़ने पर जन्म लेता है अधोगति में जाता है बड़े में जन्म दबता है काल गुण संकोच हम नहीं है हम नहीं है हम अलग है आप अलग है बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है बिल्कुल सच्ची बात है एकदम ये बात आप पहले मान लो हम गुण अतीत रहे कम से कम स्वीकार कर दीजिए इसमें धोखा हो तो पूछो अभी पूछो इसमें धोखा होता हो आप सुन दो तो फिर आप तो गुणातीत हो गए हम हुए नहीं इसलिए मैं हो गया ये तो आपको बहम है मैं हो गया तो आप उससे होना चाहिए राग मिट जाएगा राग ना मिटने वाले आपसे पूछो आप सच्ची पूछो ना ये तैयारी में पूछो सच्ची बोलना राग पहले जैसा है बोलती मुझे बोलती नहीं आप में राग नहीं है अन्नता आप कृपा करो आप में राग नहीं है आप में राग पकड़ा है राग आप में नहीं है नहीं है नहीं है आपने राग को पकड़ा है छोड़ तो छूट जाएगा तो कम कैसे हुआ आप में राग है तो कम कैसे हुआ कम हुआ इससे सिद्ध होता है आप में राग नहीं है बताओ इसे बताओ तर्क करो सर आप राग नहीं है आपने राग को पकड़ा है वो भी कम ज्यादा होता है आप गर्व है तो कम ज्यादा होता है मिट्टी वाला होता है आप स्वयं कम ज्यादा नहीं होते वायुपुर में जवानी में वृद्धावस्था में आप कम नहीं होते कभी कम नहीं होते तो आप अटल रूप से रहने वाले हैं राग है देश है बढ़ रहे करते हैं आते जाते हैं तो ये अलग चीज है आप अलग चीज हो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका प्रत्यक्ष अनुभव है बोलो इसमें संदेह है क्या राग द्वेष घटते बढ़ते हैं आप घटते बढ़ते नहीं हो मैं था बालकपन में वही याद में जवानी में वही मैं बूढ़े अवस्था में हूं आप वही है 84 लाख योनि में आप वही है जीव परमाता है 84 लाख योनि में वही है आप घटते नहीं आप घटते नहीं गुण घटता बढ़ता है घटता बढ़ता है तभी तो ऊंच क्यों जीत जाता है उसी जन्म क्यों कृष्ण तो गुण प्रधानता होती है ऐसा कुछ लोग जाते हैं अगर गुणों के कारण से नहीं जन्म होता हो तो ऊंच शहर नीचे शहर मध्य गति कैसे होगी आपकी कैसे होगी बताओ आप इतने बात कोई बताओ, अगर गुणों के अधीन न हो वो तो ऊंची नीची गति क्यों होगी, कहता बताओ। खाना गुण संकोष है, साफ भी तो कह रही है, तो गुणातीत आप हो सकते हैं, आप गुणातीत है, पक्की बात, पक्की पक्की पक्की पकड़ो, ये सब पक्की पकड़ो, आप गुणातीत है, अनुभव करना है हमेशा, इसको आप अनुभव करना है, गुणातीत हम है जरूर, आप जरूर गुणातीत है, अनुभव करना है, अनुभव हो जाएगा, चलते फिरते हो महाराज, वो भगवान की कृपा से होता है। सच्ची बात कहूं आपको, अनुभव अचानक होता, अचानक भगवान की कृपा से होता है, हम इच्छा भी नहीं करते हैं, पर जानते भी नहीं, पर भगवान की कृपा ऐसी होती है, अनुभव अचानक अचानक अचानक अचानक हो जाए, अचानक अचानक होगा, कोई समझा दे शक्ति नहीं है, कोई समझाते हो तो बता रहे बात है, मैं तो अपनी शक्ति नहीं मानता हूं, मेरी एकड़ी बंद हो गई परंतु ये बात मैं कहता हूं, अचानक बात होती है, अचानक आपके लगन लगे है, रात रात लगे गुणातीत अनुभव कैसे हो, अनुभव कैसे हो, अब सो अचानक अचानक अचानक बिना किसी सुने गए बिने बिना कहे हुए आप सा वो भगवान के पास होता है। जिस दिन अचानक अनुभव होगा उस दिन तो ये प्रश्न नहीं होगा, जानना मानना सब हो जाएगा, छूट जाएगा, नहीं जब तक होता है तब तक तो ये नहीं, नहीं हो जाएगा, मैं भी फर्क पड़ता है, पहले फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, पहले फर्क का अनुभव होगा, मैं कहूँ आश्चर्य होगा आपको, आप वो खुद को आश्चर्य होगा कि कैसे हो गया है, किसी पुस्तक से किसी कहने से किसी हो जाए ये भी हो जाता है, पर अचानक होता है, आश्चर्य आता है, मैंने विचार ही नहीं किया कैसे हो गया, पर वो थोड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा भगवान का स्वभाव है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, थोड़ा। लास बता लास होता है। मैं जोर से कह सकता हूं, आप इतने बैठे जिनके लगन हो गई उनको अनुभव होगा, थोड़ा होगा पर होगा जरूर, बिल्कुल होगा, आप सब होगा, आपको भी कभी हुआ होगा, याद हुआ, वो कृपा से होता है, वो व्यक्ति से नहीं होता है, वो पुस्तक से नहीं होता है, आपके चिंतन से नहीं होता है, आपके उद्योग से नहीं होता है, पर वो कृपा से होता है, अचानक होता है, अचानक, विचार ही नहीं किया आपने, सोचा ही नहीं, और याद तो बहुत विदिष्ट बात है, आप ये कृपा से होता है, अचानक होता है, जरूर होगा, मेरे हुआ पर क्यों नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अनुभव सबको है, सत्संग करने वाले को सबको अनुभव है, मैं ऐसा मानता हूं, जो सत्संग करते हैं सच्चे हृदय से उनके फर्क पड़ा है, कारण गुरु के संग में फर्क पड़ा है कि नहीं बताओ, आप कह नहीं सकते फर्क नहीं पड़ा है, तो फर्क पड़ा है तो फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, अचानक पड़ेगा, अचानक बिना सोचे समझे न जाने क्या कारण हो तो भगवान जाने, हम जानते नहीं, पर अचानक फर्क पड़ता, अचानक हमने कुछ सोचा नहीं विचार नहीं किया, अचानक एकदम तो। ऐसा होता है, आपके हुआ है, आप माने चाहे न माने, मेरा विश्वास है सबके हुआ है, जो सच्चे हृदय से चाहते हैं उनके हुआ है, फर्क पड़ा दिखता है उसको, प्रत्यक्ष दिखता है, ये साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, मैंने सच्चा दिख लिया प्रकृति साथ ही भगवान साफ का प्रकृति के साथ है, आप परमात्मा का अंश साक्षात, ये प्रकृति का अंश नहीं है, ये परमात्मा का अंश नहीं, प्रकृति का अंश, प्रकृति स्थान, यह प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये आप परमात्मा का अंश होते परमात्मा में स्थित नहीं रहते, ये गुण है जो प्रकृति के कार्य प्रकृति में स्थित रहते, ये सदा प्रकृति में स्थित रहे, प्रकृति स्थान ने लिखा है, प्रकृति स्थान आप पुरुष में स्थित नहीं रहते, अंश परमात्मा के स्थित रहते प्रकृति में, ये गलती होती है आपकी। तो केवल आपकी बनना चाहना, केवल चाहना बढ़ जाए, केवल चाहना। अब कब करते हैं कि करते हैं तो भगवान जाने, परंतु अचानक आपके मन फैला हुआ, अचानक चलते फिरते उठते बैठे अचानक आप वास नहीं आओगे, ये कहां से आएगी बात है, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने विषय ही नहीं लिया, होता है कि नहीं, कब मानते हैं, बढ़िया नहीं मानते, होता है, होगा ऐसा, होगा होगा होगा, मेरे सब हुआ है, क्यों नहीं होगा, मैं नहीं कहता हूं वहां ठीक हूं मैं, परंतु फर्क पड़ता है, इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी। मैं तो इतना मानता हूं कि अब के सत्संग में रहे आए उन आदमियों के पहले की अपेक्षा फर्क पड़ा है, ऐसा मानता हूं। पहले जितना गुणों में संग था, असंग था, उतना नहीं रही है, सबके जो विचार करते हैं उनके हजारों रोचन करते हैं उन्होंने जो सच्चाई करते हैं। तुम बताओ पैसा चीज उठी हमारा तो आपने जीवन बना दिया और इसका अभ्यास करना पड़ता है कि अनुभव का पहले अभ्यास नहीं करना, आप पे होता, आप पे भगवत कृपा से होता है, हम कराते हैं ये नहीं है, आप कर लो ये नहीं है, अचानक होता है भगवान की कृपा से, कौन आता है एकदम एकदम, कैसी भक्ति की आदत नहीं है, आपकी आदत नहीं है, होता है। अब कोई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो वही है महाराज, हम पूरा नहीं जानते, पर तो होता है, होता है ऐसा। हमारे इतनी बात नहीं थी, वैसे आप साफ हुई है, इसमें तो आप क्यों नहीं होगी, मेरे हुई तो आप क्यों नहीं होगी, मैं अभी पूर्णता नहीं मानता हूं, आप चाहे माने चाहे न माने, मन होगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं तो ये बात कहता हूं कि अभी सत्संग किया है, पहले की अपेक्षा अब फर्क पड़ा है, पड़ा है, पड़ा है, जरूर संदेह नहीं है इसमें, हमारा संदेह नहीं है, आप संदेह को बोले आप में फर्क पड़ा है, आप मानो चाहे मत मानो, स्वीकार करो चाहे करो, आपकी मर्जी, फर्क पड़ा रहे, फर्क पड़े बदले रहेगा नहीं, फर्क पड़ेगा ही, यदि फर्क पड़ता है तो स्वयं ऐसा नहीं है, सही विचार नहीं है, नहीं तो फर्क पड़ेगा ही, आपके हमारे फर्क पड़ा है कि नहीं, तो पड़ा है, फर्क तो पड़ता है, ठीक है, फर्क तो पड़ा है, वो कहते आप कहते हैं ना अचानक वो उसमें कमी है, अचानक पड़ता है, आप शाप पड़ता है, बड़ा हम कहने भर जाए आप कर दो, हाथ नहीं है पड़े, पर हाथ न होते अचानक फर्क पड़ता, अचानक आ जाते थे, अचानक नहीं हुआ हमारे अभी, है? ये अचानक वाली बात नहीं आई है, नहीं आई आशा से, आ जाएगी, आप उत्कंठा बढ़ाओ, अपने उत्कंठा बढ़ाओ, केवल उत्कंठा, मैं जानू इस बात को, मैं जानू केवल, ये चलते फिरते हरदम उत्कंठा बढ़ाओ, पता जाएगी, मैं तो हरेक को मानता हूँ, हरेक आप लोगों ने सस्ती मेरी सस्ती है, आप बताओ इतने वर्षों से सत्संग करते हो, फर्क पड़ा है नहीं, प्रत्यक्ष फर्क पड़ता है, वो हमारे बल से नहीं पड़ता है, अपने बल से नहीं पड़ता है, कृपा से पड़ता है, अचानक होता है, अचानक, आप निगह रखो, अब ख्याल रखो, इतना नहीं ख्याल नहीं रखो, अब ख्याल रखो, आपको खुद को आश्चर्य आएगा, एकदम रात्रि उठोते हैं, उठे उठे बिचारे फट फट बराबर हो, ऐसे प्रकाश होता प्रकाश अचानक, वह कृपा सब पर है, सब पर, आप मनावारी प्राणी सब पर है, सब मान सकते हैं, मात्र प्राणी मान सकते हैं भगवान की कृपा है। जितनी मान लोगे एकदम प्रकट हो जाएगी, उठाएगी, हो ही जाएगी, संदेह नहीं इसमें। लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। अभिमान कर लो नहीं हुआ, उत्कंठा रहो, क्यों चाहना चाहना, घर की पूंजी तीज है, क्यों चाहना, ये घर की पूंजी चाहिए और से जरूरत नहीं। आप सदाचारी है, गुराचारी है, सत्वात्मा है, दुरात्मा है, आप दुष्ट है, सज्जन है, ये नहीं कहता। अपने अपने चाल से हम सत्य चलेंगे, अब पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, सच्ची हृदय से अच्छे हृदय चलेंगे। इतना आप रखो बस, इतना रखने से आप में परिवर्तन जरूर होगा, जरूर होगा, वो कृपा से होगा, एकदम आपको अनुभव होगा। मैं तो अभी मानता हूं कि ऐसा अनुभव हुआ है आपको, अब आप स्वीकार नहीं करते तो मैं कह नहीं सकता नहीं हुआ है। तेजी मंदी आती, दो बात होती है बाजार में, तेजी मंदी आती है दो, एक स्थायी लाभ होता है, दो तरह की है, बताऊं आप ध्यान देंगे। सत्संग करने से स्थायी लाभ होता है, वो स्थायी लाभ तो जमा होता है, वो तो रहता ही है, वो जाएगा ही नहीं। और सत्संग करते हुए कभी बड़ी तेजी से होता है, कभी कभी मोह रहता है, कभी बड़ी तेजी से रहता है, ये सत्संग होता है। दो तरह की बातें होती है, होती है, होती है, तो बिठा नहीं सकते आप। जैसे एक कपड़ा दे करके कपड़े बदलकर छानते हैं, कपड़ा छानते हैं तो उसे बारीक बारीक भीतर जाना है, वो अब बारीक कितना भीतर गया है पता नहीं है, जानते हैं कभी ज्यादा दिया कभी तो दिया, तो भीतर जाता है तो ये बात स्थायी रूप से सुबंद होता है, वो स्थायी रूप से अवसर होता है, वो मिटेगा नहीं, वो मिटेगा नहीं। यार ऊपर है वो कभी ज्यादा आता कभी कम आता, कभी कम आता, ये ऐसा होता है। ये दोनों बातें होती है साधक, आप क्यों नहीं हो गई स्थायी भी लाभ होता है, ऐसा लाभ होता है, साधक होता है, हर एक साधक होता है। वो जो साधना नहीं करे ऐसे मजा नहीं करता है, उसके भी होता है, उसको पता नहीं लगता, उसको पता नहीं लगता, और आप सजो आपको पता लगेगा। स्थायी स्थिति होती है, वो स्थायी होता है, पता लगेगा इतना तो स्थायी हो गया। रामदास नहीं आया अभी, अच्छा वे कहते थे और कई बार परसों परसों कही मेरे को, आप खरी मदिरा और मांस कैसी अवस्था वो सेवन कर नहीं सकते, कैसी भी अवस्था में हम सेवन कर नहीं सकते। बोलो ये रावण निवासी हमारे को नहीं मान, हमारी कई भी बात है ऐसी बात है, हरेक तो मदिरा की दुकान मिट जाए, मांस की दुकान उठ जाए, अगर सबके बात ऐसे ही रहा है कैसे तुम्हारे कैसे रहे बताओ, सबके ऐसी बात हो जाए तो कैसे तो रहे। कई कई अवगुणों में ऐसी बात है वो नहीं कर सकते, अब कई अवगुणों में ऐसे है जिनके मुंह में इतनी गाड़ी नहीं है, दोनों बातें कही है, मजे मास नहीं चल रहे, कई कई ऐसे होता है गलती होती है, दोनों होता है, ऐसी बात है सब सजना में, सब में सब में कोई कमी नहीं है। ख्याल कम करते हैं, ख्याल ख्याल कम करते हैं, फर्क पड़ता है। अरे मेरे सजनों ने कहा है, हमारे अमरनाथ जी थे, अमरनाथ जी साहब कहा है सामने, उन्होंने सही नहीं है बात, साहब कहा है, हमारे अनुभव हुआ साहब, उनका एक पत्र आया था नीमास में, नीमास में था जो पत्र लिखा है उसमें मैंने ये बात लिखी थी। सुन लो सुबह सब लोग सुबह जैसी बात है, मैंने पत्र में लिखा था कि आपके जिसमें आपको बोलना है वे लकड़े तैयार हो गए हैं, अब नहीं उगा उठाने आदमी वे भी तैयार है, और कहोगे तो कफन का कपड़ा भी तैयार है, मोज तैयार है, मांस तैयार है, सब बातें मौजूद है, इकट्ठी होने पटपट हो जाएगी और अभी है बांस उगा हुए लकड़ा वो उग गए तो वो तो मेरे लाभ बहुत हुआ है। बात इस बात से सब जितने बैठे सबके लिए लकड़े नए पैदा नहीं हुए, काठ पैदा हो गया है, उठाने वाले नए पैदा नहीं हो गए वे भी तैयार है, कफन का कपड़ा बहुतों का पड़ गया है बहुत पड़ रहा है बाजार पड़ा है, मोज भी तैयार है, बांस भी तैयार है, सब इकट्ठे होने पर गए हैं, सब सब तैयार सब मौजूद है, पटापट इकट्ठा हो जाए सब उठाने वाले पड़ रहे। उन्होंने कहा हमारे बहुत फर्क पड़ा इस बात के सुनने से फर्क पड़ा, अब आप सोच लो तो सुन लो यही बात थी, फिर पड़ता है नहीं उठाने वाला अब जरूर नहीं है, आप उठाने वाला अब जरूर नहीं है क्या, कहीं अब बांस अब पैदा हो गए क्या, बोझ अब पैदा हो गई, कफन अब पैदा होगा, तो सब तैयार सामग्री इकट्ठी हुई बाकी है फट फट। तो दिख में बैठे हुई तैयारी हो रही है, भगवान व्याख्यान गए साथी नारे का बड़ा आदमी तो व्याख्यान आपके लिए सामना तैयार है, कई कई दिन तैयार है, दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्म चार मिले करियो कैद कर दो भी इसको नहीं कैद कर दो भी, तो उन्होंने आख्या आप कै तैयार हो रही है, आप दे दो व्याख्यान कै तैयार हो रही है, भगवान कौन है मैं वो कैद करने वाला, आओ मेरे सामने विराट रूप मूर्छित हो गए, क्योंकि मूर्छित हो गए महाभारत महाभारत आता है बाबा तुम्हारे मेरे कैद कर देगा, आओ कौन करता है कैद करेगा, ये एकदम मूर्छित हो गए, आओ करो कैद करो अब पढ़ो प्रसंग, ऋषि मुनि सब गए महाराज रथ पर चलते थे उधर के संबंध से कहा जा रहे हैं कि आपका व्याख्यान हो सुन जा रहे हैं, अरे व्याख्यान राजनीति नीति का होगा वहां कोई सत्संग थोड़ा ही है, ऋषि मुनि के मैं चाहते हैं आपका व्याख्यान होगा सुन आपका व्याख्यान सुनने जा रहे हैं, बाबा से पढ़ो पता नहीं मेरे कैद कर दे कौन है कह रही राह विराट रूप देगा महाराज पूछित हो गए, विश्व जी और द्रोणाचार्य जी स्तुति कर रहे थे वाह महाराज वाह मूर्ति हो गए पकड़ो, कुंती माता के दो ही दुख थे, कुंती माता जल्दी युद्ध करने कहती थी दुख भाओ भाई युधिष्ठिर बेटा अभी तो भाव कुछ नहीं कहती थी, दो बात का दुख था, एक तो हमारी पुत्र बधु को नग्नि करता एक कन्हैया को कैद करता, इन दूसरों को मारो अब दूसरों को मारो इन दूसरों की मौत आ गई मानो को दे दिया वो मारो, तो कुंती नहीं कहा युद्ध करने का दो बात तू तो लड़ो लड़ाई करो हमारी पुत्र बधु बहु जिसको तुम सबक में नग्न करना चाहते हो ये दूसरे बात नहीं लाएंगे अब दूसरे ये जीड़े लाए नहीं है क्या खत्म खराब कर रहे और करने ये कैद कर चाहते हैं इनको मारो अब काम ये जीड़े लाए नहीं है बट पर मारो, माता कुंती ने दो बात को देख कहा कहती नहीं कुंती युद्ध करना नहीं कहती होती दुख पाओ तुम कहो तुम ऐसा अन्याय करते हो पुत्र पत्र का क्या कसूर है करने का क्या कसूर बिना कसूर करना चाहते हो वो युद्ध से मरे मरो इसको मरो मरने लायक सब सबको मरो तब से हुआ कौन तेरे आने का बोला समझ ला लिया। आप इतिहास देखो बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। कन्हे को कैद करना चाहते हैं युद्ध का युद्ध पहले नहीं था युद्ध। युधिष्ठिर महाराज कह दिया वेद व्यास जी महाराज को, वेद व्यास जी का युधिष्ठिर तेरे को निमित्त बनाकर युद्ध होगा और अपने क्षत्रियों का बहुत संहार होगा, क्या मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। मां ने कह दिया करना पड़ेगा। मेरी प्याची के सामने क्या ही निश्चित है कि युद्ध होने से बहुत क्षति विनाश होगा, युद्ध होगा बड़े भयंकर के मारे मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, उम्र पर गर्भ जंगल में रहूंगा, मेरी जात चाहिए नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध होगा तेरे निमित्त बना करूंगा, तू राजा बनेगा, अरे युद्ध होगा मैं करूंगा ही नहीं। माँ ने दो पत ले गए, ये तो सती द्रौपदी का क्या कसूर, उसको तो दंगल करना चाहते हो। वह भी स्त्री धर्म में एक वस्त्र एक साड़ी पहनने गए, उसको तो दंगल करना चाहते हो और हमें करने या कैद करना चाहते हो, ये दूसरों को मारो, हम मारे लाए भी मारो मर कोई तरी तुम बंदी हुक्म नहीं देती ऐसा अन्याय देखा, ये मारा लायक अब ये रहना लायक है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 19 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम